Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 20 maja, 22. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Pełne prawo do sądu i przyjazne sądownictwo, tak według przedstawicieli tego zawodu powinno być we współczesnym świecie. Pikieta przed Teatrem Starym w Krakowie. Aktorzy wydali oświadczenie w sprawie zapowiadanej zmiany na stanowisku dyrektora placówki. Za chwilę w serwisie Trójki także kolejne relacje z Nocy Muzeów. Odwiedzimy m.in. Gdynię. Ponad 1500 osób, w tym obecni byli prezesi Sądu Najwyższego, przedstawiciele adwokatów i radców prawnych, a także Rzecznik Praw Obywatelskich, wzięli udział w Kongresie Prawników Polskich, który odbywał się w Katowicach. W przyjętej na zakończenie uchwale mowa jest o priorytetach wymiaru sprawiedliwości XXI wieku. Ma być ono sprawne i przyjazne dla ludzi. Relacja Łukasza Kołuży. Misją niezawisłego sędziego XXI wieku powinno być wymierzenie sprawiedliwości poprzez rozstrzyganie i rozwiązywanie sporów przy niezbędnej dbałości o zachowanie konstytucyjnych i wspólnotowych praw obywateli. Konieczne jest, zdaniem prawników, zaangażowanie w proces legislacyjny kapitału społecznego, jakim jest potencjał intelektualny 100-tysięcznej rzeszy prawników polskich oraz skupiających ich samorządów zawodowych. Prawnicy uważają, że należy powołać społeczną komisję kodyfikacyjną reprezentującą różne zawody prawnicze, mówi prezes Naczelnej Rady Radców Prawnych Maciej Bobrowicz. Chcielibyśmy, żeby w tej komisji uczestniczyli również praktycy, czyli ci, którzy prawo stosują. I także szerokie spektrum i doświadczeń, i wiedzy będzie w tym reprezentowane, co daje duże prawdopodobieństwo dobrych rezultatów. Łukasz Kałuża, Polskie Radio Katowice. Prawnicy podczas kongresu mówili, że wymiar sprawiedliwości wymaga reformy, ale nie takiej, jaką proponuje władza. Przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości, wiceminister Marcin Warchoł, przekonywał, że proponowane przez resort zmiany nie godzą w niezawisłość sędziów. Zapowiedział, że w przyszłym tygodniu zostanie zgłoszona poprawka do ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, która ma być wyjściem naprzeciw postulatom środowiska. Zakłada ona, że kandydatów do KRS-u będą mogły zgłaszać środowiska reprezentujące sędziów i prokuratorów. Teraz w serwisie Trójki o pikiecie przed Teatrem Starym w Krakowie. Około 100 osób określających się jako publiczność teatru wyrażało swoje niezadowolenie i zaniepokojenie zapowiadaną zmianą na stanowisku dyrektora placówki. Kadencja Jana Klaty kończy się w sierpniu. Ma go zastąpić Marek Mikos, krytyk teatralny, który został rekomendowany przez komisję konkursową. Głos w sprawie zabrali aktorzy, którzy wyszli do zebranych przed teatrem i odczytali oświadczenie. Przez minione 40 lat zmieniające się władze szanowały i potrafiły uhonorować nasz status, dając nam realny wpływ na wybór naszych liderów. Zespół Starego został istotnie wzmocniony. Jeśli dodamy do tego sukces frekwencyjny i dyscyplinę budżetową, musimy wówczas uznać, że decyzja o przerwaniu misji dyrektorskiej Jana Klaty jest dla nas bolesnym zaskoczeniem i nie znajdujemy dla niej merytorycznego uzasadnienia. Zwracamy się do Was czapką do ziemi, po polsku. Dziękujemy za Wasze wsparcie. Mamy nadzieję, że nic nie jest jeszcze przesądzone. A w czwartek z aktorami i innymi pracownikami teatru spotkał się wicepremier i minister kultury Piotr Gliński. Po spotkaniu powiedział, że jest przekonany, iż powinien postąpić zgodnie z rekomendacją komisji konkursowej. I tak prawdopodobnie się stanie. A to oznacza, że Jan Klata nie będzie dyrektorem Teatru Starego w Krakowie. Takie kolejki do muzeów i innych ciekawych placówek nie zdarzają się często. Trwa Noc Muzeów. Za darmo można zwiedzić na przykład warszawską placówkę poświęconą Marii Skłodowskiej-Curie. Można oglądać tam pokazy chemiczne, zbadać poziom napromieniowania organizmu, a także poznać życie polskiej noblistki. Jako naukowiec chciałbym też dostać Nobla, więc jest dla mnie inspiracją. Można powiedzieć, że się interesuję Marią Skłodowską-Curie. Byłam ostatnio na wycieczce jej śladami. Chciałam też zobaczyć pokazy chemiczne, które tutaj są. Magdalena Rzepna, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej Warszawa. To jest bramka, na której możemy zbadać skażenie radioizotopami, które standardowo stosujemy w laboratorium. Zbadałam się, bo byłam ciekawa, ponieważ jestem w trakcie leczenia, ale okazało się, że jest zero. Zainspiruje sposób nie zauważyć, w jaki sposób ta badaczka może być inspirująca dla każdej Polki. No to teraz przenieśmy się do Gdyni. Tam tłumy są m.in. w Muzeum Emigracji. Placówka zamieniła się w prawdziwy dworzec morski. Można usłyszeć komunikaty. W taki zabawny sposób nawiązują do takiej powojennej historii portu. Oprócz tego mamy tablicę, na której widać statki odpływające. To jest komunikat, że odpływa statek do Hawry. Więc trzeba się spieszyć. Czy ci, co stoją tutaj w tej długiej kolejce, już nie zdążą? No, mają małe szanse, ale zaraz będzie następny. Pierwszy raz jestem w Muzeum Emigracji. Jak wrażenia? Na razie się oswajamy z otoczeniem. Dzieci są zachwycone tarasem, tym, że można statki oglądać. Napisaliśmy też losy walizek. To taka zabawa chyba z okazji dnia otwartego. Jak było? Super. A co się podobało najbardziej? No ta interaktywność, multimedia, że można było posłuchać, czegoś obejrzeć, także super, polecam. Muzeum Emigracji w Gdyni czynne będzie do pierwszej w nocy, podobnie jak wiele innych placówek w całym kraju. Od 10 do 13 stopni tej nocy. Miejscami, zwłaszcza na wschodzie i na południu, może trochę popadać. Początkowo możliwe także burze. Jutro będzie więcej chmur niż dzisiaj. Na wschodzie, w centrum i miejscami na Pomorzu Wschodnim opady deszczu zapowiadają synoptycy. Takie przelotne. Na wschodzie kraju możliwe również burze i one lokalnie mogą być gwałtowne z gradem i silnym wiatrem. Na zachodzie i w centrum 17-21 stopni. Na wschodzie od 22 do 25. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Trzecia majowa premiera. Jacek Zawada. Ogrody chwały! Dobry wieczór całemu światu. Naszymi pierwszymi gośćmi są dzisiaj państwo Laru, którzy spróbują się przed nami otworzyć. Kochani! To w tę niedzielę po 21. Dobry wieczór. Nazywam się... Znaczy się, mam 24 lata. Urodziłam się w Deris, małej miejscowości na południu kraju. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Autopromocja. Głowa, serce, baza. Przy mikrofonie Gaba Kulka, a to była Emma, czyli Erika M. Anderson i jej nowa piosenka Aryan Nation. która pochodzi z albumu, który będzie wydany dopiero w sierpniu. Album będzie nosił tytuł Exile in the Outer Ring i już teraz nie mogę się go doczekać. Całe szczęście mamy już tę pierwszą piosenkę i czekamy na kolejne. Dzisiejsza głowa, serce, baza będzie mało pogodna. Od razu ostrzegam. Poświęcimy ją za to na utwory, które są dość długie i wymagają odrobiny skupienia. Także jeśli na przykład prowadzą Państwo samochód, to idealnie. Będzie trochę ciemno, ale będzie bardzo przyjemnie. Zacznijmy jednak od Soundgarden i starej już piosenki z albumu Super Unknown, The Day I Tried to Live. Thank you. To byli Soundgarden i chyba moja ulubiona ich piosenka The Day I Tried to Live. Tak jak wspomniałam, dziś w audycji kilka dłuższych form. Dawno w sumie nie odnosiłam się do idei tej audycji, do idei tytułu, czyli Głowa, Serce, Baza, który jest zapożyczony ze świata twórców perfum. Jeśli porównać te utwory, które dziś przyniosłam do studia, do zapachów, są to zdecydowanie takie, które zajmują chwilkę, zanim się rozwiną i mają też kilka ciekawych zwrotów akcji i kilka ciekawych warstw. No to co, pierwszy zapach autorstwa Johna Zorna to będzie utwór z płyty The Dreamers, która ukazała się w 2008 roku. Nosi tytuł, jeśli się nie mylę, Anolik Woodside. Thank you. John Zorn i The Dreamers w utworze Unliquid Sile. Kolejną długą atmosferyczną formą będzie utwór Kate Bush z jej nowej płyty koncertowej Before the Dawn, która dokumentuje cykl koncertów, jaki artystka zagrała w 2014 roku w Londynie. I tak brzmiał dramatyczny finał trzeciego aktu tego koncertu. Thank you. Thank you. Kate Bush i piosenka Ariel z wersji koncertowej nagranej w Hammersmith Apollo w 2014 roku. Jeśli jesteście Państwo w stanie zwizualizować sobie to, że z ostatnimi nutami tego utworu w skrzynię fortepianu wbijał się olbrzymi pień drzewa, które nagle wyrastało na scenie, to tak właśnie było. Jeszcze jedna długa forma. Utwór nowiusieńki, można by powiedzieć, że pachnący świeżością, pachnąłby świeżością, gdyby nie to, że jest tak mroczny i niepokojący. To będzie piosenka z najnowszej płyty Amandy Palmer i Edwarda Kaspela. Płyta nosi tytuł I Can Spin a Rainbow i ukazała się w pierwszym tygodniu maja. he said. And then we drove away. Amanda Palmer i Edward Caspel w jednym z piękniejszych momentów ich nowego albumu I Can Spin a Rainbow. Ta płyta nie ma oficjalnego wydawcy, została nagrana i ukazała się dzięki patronom Amandy w serwisie Patreon. Także dzięki temu również Państwo mogą ją otrzymać za, no właściwie za dziękuję lub za sumę, jaką Państwo mają ochotę za nią zapłacić. To jest taki niesamowity hipisowski system Amandy Palmer. Ja tę płytę bardzo polecam, chociaż ostrzegam, że to nie jest łatwy orzech do zgryzienia, bo Edward Caspel, czyli członek The Legendary Pink Dots, ma bardzo charakterystyczne brzmienie. Tutaj te wszystkie syntezatory i różne inne dziwne sample i odgłosy są jego autorstwa. Amanda bardzo niecharakterystycznie śpiewa właściwie na całej płycie półgłosem, ale jest to bardzo ciekawa podróż. No i jest to jasne, że Amanda błyszczy nie tylko w swoich solowych albumach, ale rozkwita przy różnych kolaboracjach, różnych współpracach z innymi artystami. Ja najmilej chyba wspominam tę niedawną z Jasonem Webleyem, podczas której stworzyli szkice piosenek do musicalu Jib. To będzie jeden taki szkic, piosenka The Wolf Song. My father, you look nothing like my father. You look nothing like my father. You look nothing like my father. Who's there? Who's there? What's that sound? Who's there? Hello, you sound nothing like my father. You sound nothing like my father. You sound nothing like my father. You sound nothing like my father. You said like my father, you look sort of like my father, you look sort of like my father, you look sort of like my father. You said you'd be back in it. Exactly like my father. Exactly like my father. Exactly like my father. Exactly like my father. You said you'd be back in it. Julia Marcel, Piggy Blonde z albumu Sentiments. W dzisiejszej audycji serwujemy nastroje mroczne, a kolejny utwór porusza temat mroku prawdziwego, nie fantastycznego. To będzie wersja piosenki Strange Fruit w wykonaniu Roberta Wyatta. Robert Wyatt, Strange Fruit. Bardzo dziękuję Państwu, że dołączyliście do nas w tym mrocznym odcinku audycji, która została przygotowana przez Ewę Redel i Aleksandrę Baszun. My usłyszymy się już za tydzień. Nazywam się Gaba Kulka, a to jeszcze na koniec Shakespeare's Sister. Oh dear. Just happen. I don't frame what I write. Somebody else can. I don't mean